إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأنسية يدور حول آداب الطعام فإن من أسرار عظمة هذا الدين أنه ما ترك جانبا من جوانبه الحياتية إلا وتناوله بالبيان والإيضاح ومن هذه الجوانب التي تناولها هذا الدين آداب الطعام ومن تلك الآداب كما يلي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته அரசுக்கை எயற்றி அல்லாஹு ஜல்லா வஅலா தன் தொடர்க்க நிலாரம் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் சேரிக்க கொக்கான் கொத்தும் சுபஹானா வதஆலா ஹானா ரேவே தேவல் நஃபைனல் ரேவுடோம் நல்லொர்ர ரோங்கு தோ ரேவுடோம் அல்லாஹு சுபஹானா வதஆலா தும் ஹேரோரி துந்தம் சலமுவானா கங்கோ சி ஒரேவா மதேவாங்கல் கொல்லொர்ரங்கள் சி ஒரேவா கடல் அங்க ரேவுங்க நல்லொர்ரதா ஹைசு سيدنا نلانا صلى الله عليه وآله وسلم كبمات كبتانك الله جل وعلا برواتاك كبنلا بكلمات كبتانك جل وعلا بلندتاك سيدنا كبر شلد دا كنغل يوتان والخو كنغل الله سبحانه وتعالى ونغلون قرآن رمقنين سيدنا كبتا والخير كنغل يهي كمكم الخو كبتا والنلادن كبر شلد دا كنغل دنتون كلنغل seedin kala ko sinta baa nenela do yido dum don ko fuddita yete kala ko fuddita baa mabbe dum don ko majjere yete kala majjere nan ci jommun dumi te mudum ko yide na pe tamo den toro Allah subhanahu wa ta'ala dande na to yide hara yide misalmina wasalmina islam yide hara yide jeya e dimana e gundoji mawnu gol ka do dina e tiji suudi di sennina di maanu golkaado diina islam wondema ka accaal sengo hay e woto nder cende diina kantina islamu sennini maaɗum sengo hay e woto cende ngurdan ɓan sina islamu o wowli bange muɗum sennini ha laaɓi ko nafata julɓe ɓen islamu sennini e muɗum ko lorrata ɓe kon kadi islamu sennini ha ɓe wawa rentade hina jeeya e ɗen bange ɓe islamu sennini nafoore muɗum e nedeji muɗum sennini lorraji kone lundagol sariyange muɗum needi ko ko wiyete ñamugol o arkisamo Allah subhanahu wa ta'ala woni arkisude en e ballal makko e feere makko e yurmende makko tayna e dowle men wona e feere meɗen hina jeeya ɗi nediji senninaɗi ɗo ko ko wiyete nediji ñamugol karamo koɓɓen noon ɗo wi neediji ñamugol hino fecci faade fecce tati ko needi haanandi waɗede ko atti ñameteon fuɗɗede e needi hana di wonde do sitawi nyaabe tew fuddama e nedi hanu de arde baawo de nyaame tew ongayna nyaame de haray dido nedi jitati julgo fono hani wattande hakkile majji reena di ayna di fiyo wonu nyentin do nelaabe makko woni nelaabe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina jeya e nedi di di neddon hani attorde fuddade do yo nyaamude ko ko wete at-tasmiyatu qabla al-bad'i bi ta'am aw sharab oy hina jaay ne di jidin aranun dum on sidi andi tamadun eto andi to gol madum wowina hore mudum janta gol Allah subhanahu wa ta'ala ko atti o nyamude ma ko atti o yarde arandi do ko ne di inelaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yamiri enen julbe ben yo en janto joomi meden si nyaame ma si yaren wata en janto goddo go ma goddum go kala ko teddi ka meden ma ko tedde juude meden mo wona kan ko Allah subhanahu wa ta'ala wannan imam muslim e imam bukhari e sillika ka sellude mabbe kambe dido sino detta hadith amr ibn salama radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala bema kanimo kanko odo salamata madum amru bin salamata bema ki ya gulam sallillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik faykun noko faykun adda kun ne eda kanilano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa nukaramu kwa bema kiri nilano jommu yumma min humni salama radiyallahu anha tayhide wonde kun do faykun yete kun amru bin salama yumma men gumi salama abder kun kanela don nela don ne idon pay kun kun haray eller lin don ne di kanela don sallallahu alayhi wa sallam woni ne u de pay be ben be jannori o do li do ne di julbe ben ko ha dar gal dari jannora ka di do ne di nyande on don janna be ma ki ne giya ko han da andu de am pay kun jan to jomi ma ta wi bismillah si tawi a wi ɗum ɗo ya fuɗɗade ñamude ɓe maki kadi wa kul bi yaminik ñamir kadi junngo ma ñamugo wata ñamir nanogon ɓe maki kadi wa kul mimma yalik ñaamu ko woni kon yeeso maɗa ɗi mana ko hikkori kon yeeso maɗa hara ñamali yeeso goɗɗo goo ma a ñamali bange goɗɗo goo hara ɗum ɗo hina jeeya e leydi araniri ndi julɗo haani jikkinorde ɗi mana etagol taw wawa newde ɓiɓɓe mum ɓen ka ko annoon nela ɗon ko faɗɗe wonno newde ɗo ko ɗum si cheikh mouhammad salih ibnu uthaymin rahmatullah o wi ka sarhu riyadi salihin o wi oɗo hadis ne jeeya ko hollata en wondema jongalle no haani wowinde hoore mum ñaamidugol ɓe teyngure mum nde fiyo wiw ellaaji maɓɓe ɗin e faldireeji maɓɓe ɗin o wawa ɓe wurtande hara wana rotteetin jonnomɓe ɓe ñaama bal koyo tumminirɓe o ñamida e maɓɓe surtout faɗɗen o yeesoɓe on ciɗi koye wi bismillah on ciɗi koye ñaamu yeeso mum on ciɗi koye ñamir ñaamu ngon si on ciɗi kadi heddi koyo nokku ɗum ɗo sa ñamidale maɓɓe a wata yidude e maɓɓe ɗum ɗo ha wawaɓe jannude onni ɗum ɗo hina jeeya e nedi ndi hande ndettude e nder yewtere nden onni noon wa ida nasiya an yusammiya inda awwali ta'am fal yusammi ida dakara وقد روى الامام الترمذي في سننه من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله تعالى فان نسي ان يذكر اسم الله تعالى في اوله فليقل بسم الله اوله واخره فان وتكلي انت بيجتي jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ka arande ñamete ɗi awarib wonande falotoɗi maɗum israr ji on kidi jooɗi ke ñamugol ma yargol o yejjiti meraɗon ɓe maki on kidi taw anditi o yo wi bismillahi awwalahu wa akhirahu ko waɗi noon ɓe maki tawi on kidi wi bismillahi awwalahu wa akhirahu ɓayri ko anditi ko ɗo o woni haray himo fota wat tawi o wino bismillahi ka arande ñamete on wona ɓe makiren en noon ñawore julde si on kidi yejjiti julde nde mawɗani ke hane feɗɗi to immike yo julu ne sangaw andi ne o ma sangaw tini o be ma ci kafara julde men ala suwana julu golle to ma ci andi to ara ko wana non do kadi on kiri nata ke sa yeggi ti yugol bismillah ha a hewti a nyami ha a mutini do ko honno watta to ya yi bismillah awwalahu wa akhirahu harana ya wi joni bayri ni fuddi ke do lawike ya kiri no ara nala do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta asyanani en hayi e fuyi kander dina men islam sinaɓe senninani en haalaɓi ko honno nafitorten ɗum ma ko honno rentorten si tawi kollo rawani e muɗum ha sahabaɓen ɓe seedaniɓe wondema ɓe acci en e dow laawol maɗum boowal hentingal fewngal oñata ko yalta e ngal ɗon ɓaawa nela ɗon si wona kala on mo tawata ko halkotoɗo yo allah subahanahu wa taala danden ɗum haray ko wana noon on misaniyan ina jeeya e neediji ɗin ka ɗimmum al aklu washurbu bil yamin ina jeeya neediji ɗin ñaamirgol neɗɗo on e yarirgol neɗɗo on ka junngo ñaamo o wi fala yajuusu lil muslim an yakula aw yashraba bi shimalihi woni o rawa muslimu fi sahihihi min hadisi salamata bun al akwain أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشماله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه بندوك عقوبة لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم o wi hino jeeya e neediji imɗi mana needi immir ndin ko ñaamirgol neɗɗo on e yarirgol neɗɗo on junngo makko ñaamo ngon o wi daganta ko julɗo on ndeo ñaamirta ma o yarira junngo makko nano ngo wari noon imamu muslim rahimahullah ɓe fillike ka deftere maɓɓe sellunde hiɓe ɗetti e oɗo gorko wiyeteeɗo salamata bunil akwain o wi ñande goo gorko gooto meeɗi ñaamirde junngo mum nano ngon ka nelaaɗo o wonɗon nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yiltanimo te maaki an ñaamir junngo ma ñaamo ngon o inni mi waawata ñaamirde junngo an ñaamo ngon nelaaɗon ɓe maaki a waawata ñaamirde junngo ma ñaamo ngon karamo koɓɓen no firri oɗo lasta baata siroji ɗuuɗuɗi wasi tawi nelaaɗon ɓe maaku a allah on wata waaw hannde kadi ma ɗum allah on newnantama waɗugol ɗum ɓayri ko ni waɗirɗa ma ɗum aa wata allah on newnane ɓantugol junngo ma ngon ngo hewta hunnduko ma kon ñamirango ha maaya ko noon si tawi sahabaje on o wi ɓayri o wi'i tum mi wawata nelaɗon ɓe maaki awa a wawata o wi gorko on meeɗali ɓantude ngon junngo ngo hewtita hunnduko ha o maayi wan noon junngo ngon ngo yooru noon ngo ngangaranni ngo dari tawi ngo ñabbata ko ngo fontata ko ngo ñamata ngo watta hay fuyi ɗum ɗo woni tawi ko needi ko allahu subahanahu wa taala ne'ata lundiɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haray no faamen ñamirgol nano wona ma si tawi on kidi ɗettiri nano ngon tun ñamiri si tawi on kidi ɗettiri junngo nano ngon e ñaamo ngon fof ñamete gooto ñamiri e so sawi ɗo ɗo ko ñaamo ngon tun ñamiri ɗum ɗo fayda rentotoɓe ñamirgol nano buy ko ɗo woni yanirde amma ɓe annda ɓen few maɗum ɓe jaɓa ɓen few ko nano ngon tigiri tun ɓe ñamirta kono no woodi buy annduɓe ñamirgol nano ngon no harni no jaɓi kadi kono ɓe faama si tawi ko ɗi ɗiɗi ñamirɗa haray ɗo wona nano ngon ñamirɗa haray a wattay ɗon kadi na ñaamo ngon ñamirɗa haray si a ñamirali nano ngon a ñamirali ñaamo ngon haray ton ngo ñamirɗa haray a ñamirali hay e woto idan haray ɗum ɗo hino jeeya ko hanɗen faamude neɗɗo yo ñaamir junngo wooto hino jeeyano e ko ɓurata puusude yimɓe buy ñaamirgol ɓe junngo nano e ñaamo si tawi ɓe woni ñaamirayɓe kuyer e laɓi ma e fursek e hoore kaabal ɓeeɗo ko heewi gonɗo ñaamira ñaamo nano ma ɗum si on kidi woni ɓettowo birediwal ɓettowo birediwal ñanal ma ko nandi e muɗum waɗa e maggal ko teddi ha ngal heewa hara wawata ngal tamborde junngo wooto hara ko manano ngon tambo wallitomo tambade o ñaama ɗum ɗo fof hino jeeya ko wonta saabu ha neɗɗo ñaamira juuɗe ɗiɗi te noon annden ala kulle haal si melaaron hariri hunde sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haray ko waɗɗi en ko etagol no rentora ɗum ɗon kala no waawi rentorde. Ma ɗum buy kadi si tawii ñaamiraali ni si heɓii kafe e bireedi jogodii junngo wooto ngon ñaamiraye juɗɗen ɗiɗi, ko goo yariranan ñaama ngon kafe ɗen ƴakkira bireedi on nana ngon. Ɗum ɗo kadi buyhino waɗa hara ko annduɓe saa moƴƴaa kono nanndi ɓe ronka faamude nii on moƴƴaa. Haray ko en faamu kala ko ɗettirɗaa no haa heewti ka hunndu ko ñaamuɗaa ko ñaamugol wiyetee. Melaaɗon noon ko ɓe maati ko wata ñaamir nanugol few. Hara ɗum ɗo hino jeyaa e needi ɗimmiri ndi julɗon haani jikkinorde e muɗum, hara o ñaamaali jum o ñaamiraali junngo nanugo. O wii imam muslim kadi fillike ka sellunde makko min hadisi ibnu umar anna annabiya sall allahu alayhi wa alihi wa sallama qaal ida akala ahadukum falyakul biyaminihi wa ida shariba falyashrab biyaminihi fa inna ash-shaytana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Haray ari ahadi selluɗo mo imam muslim filli wondema elaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maati si gooto e mooɗon hino ñaamude ɓe maati yo ñaamir junngo makko ñaamo ngon, sihimo yarde kadi yo yari junngo makko ñaamo ngon. Ko waɗi noon cheytan ko junngo mum nano ngon ñaamirta ko junngo mum nano ngon yarirta. Idan al aklu bishimal wa sirbu bishimal tashabbuhum bisheytan. Haray en faamay oɗo hadis ñaamirgol nano yarira nano ko nanndintinagol e cheytan. Faamen kadi haray ñaamugol ñaamira nan ñaamo yarira ñaamo ɗum ɗo kadi ko ɗoftaare nde wonɗen ɗoftaade joomumen tabaraka wa taala. Ko waɗi noon ko nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yamiri yo en ñaamir ñaamo ngon yo en yarir ñaamo ngon. Ɓe maa kadi si tawii on tidi ñaamiri nano ngon o yariri nano ngon yo faamude ko golle seetaane ɗen noon. Haray si o wonaali seetaane kanko tigiri kono golli golle seetaane o nanndintinde kadi e seetaane. Hara ɗen toroya Allah subahanahu wa taala danduen ɗum kannoon Allah subahanahu wa taala yeytinoñe suratul kahfi wondema cheytan e ɓiɓɓe muɗum ɓe fof ko ayɓe meɗen ɓen haani ɓe jogitaade ayɓe kaa en sukotomo jogoɗen mo yaatiɓe accen noon tabaraka wa taala taguɗo en on aljawabu en watta ɗum yalla on danduen ɗum. O wii salisan hino jeya e leydiji adabul acle al aclu bi salasati asabi. روى مسلم في صحيحه من حديث كعب ابن مالك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. إمام مسلم وفي لك كسل ما قوي ملارا صلى الله عليه وآله وسلم لا تنو كنو نفرينو كل تتي ɗiɗo noon kolli tati fayda kolli tati ɗiɗo kolli tati fayda sen darke hadis on war o woni mubham wiyaka ko oɗo e oɗo. Kono so yehi ka deftere cheikh Muhammad Salih ibnu Uthaymin sarhu riyadu salihin himo waɗi ɗon sarhugol gamal oɗo hadis o wi o ka oɗo Kaabu ibnu Malik wiɗo nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatino hiɓe naforayno kolli tati. O wii ko wonata ɗiɗo kolli tati e noone no siforaa noon anna no ɓe ñaamirayno noon. O wii ko alwusta wa sababa wal ibham. O wii ko ɗiɗo kolli tati waawata wonde ɗi nelaaɗo on naforayno siɓe nafaade. O wii ko wannoon ko ɗum ɗo tun waawata tinninde anngal nokkugol ɓuri ko ɓe nokkayno. O sarhi noon haa o wii ñaamirgol ɗiɗo kolli tati hino yiɗaa hara ko nelaaɗo ñaamirayno kon ɗiɗo kolli tati on yiwano tamaro ma tiga ma kala ko tawataɗa waawi ɓettude kañum tun ñaama hara saataaki. O wii sunnawne ɗum noon ko ñaamirgol ɗiɗo kolli tati. Ammaa si tawii ko wano maaro ma kala ko tawata saa nokki koko saa koto on yiwo hino selli ka ñaamiraa ɓuri kolli ɗin tati li charte hara a cañataa ko waɗi noon nelaaɗo ko ñaamirayno tati ko rentagol nokkugol ɓurtune. Mo waɗi ɗum ka sarhu riyadu salihin mo jallat faali damal ngal ɗo baabu adab a fa'am mo yewti ɗum toon ko kanko min mi yihi no waɗi oɗo tafsir yugol kolliɗin ko ɗiɗo tati. Haray si tawi en faami ko wi kon, haray si tawi ko ñiiri ma ko nandi e muɗum, haray woohi no selli kawtiri ñaamira ɓuri kolliɗin tati. Kono noon du sar hara on kidi nokkata ko ɓurti. Amma si tawi ko kala ko ɗettorto gootu gootu wiye wano tamaro ma tiga ma tew ko taƴita juɗa ma ko faa ma ko nandi e muɗum, on kidi gollitirgol sunnan ɗon ko yo ɗettir ɗiɗo tati tati. Hara na yo ɗettir fo na yo ɗettir ɗiɗi kadi waɗo ni koyo waɗuɗi tati o gollitira sunna o. Haray o wiraɓe an naya ɓum ɗum e leediji ñamugonnol ko laqul asabi'i, ko mettugol kolli ɗin, wa sahsati ta'am, e mirawal ñamete on firtagal ha ngal laaɓa. Fa ida akala al insanu ta'ama wa baqiya shay'un yasirun minhu la yadurruhu tanawuluhu aw baqiya atharun li ta'ami fi sahfa fa sunnatu an yal'aqaha li anna al insana la yadri ayna al baraka wa kadhalika sunnatu laqul asabi'i. Rawa muslimun fi sahihi min hadithi kabu ibn malikin qal kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'kulu bi salati asabi' faida faraga laaqaha. Oynu o damal na ɓangal maɗum toɓɓere na ɗire nen ko si on kidi ñaami ha o gayni o metta kolli ɗin maɗum o metta juuɗe ɗen. Si tawi on kidi metti ha laaɓi ko ɗum ɗon woni sunna on e din ñaamugol gayna tu sooɗo hara yirni noka nder ndiyan maɗum ɗetta lintum fitta hara mafa ko ma yirni hinoka kolli ma ka juuɗe. Kono noon ɓe tamañalaɗon har si ɓe nafike ɓe metta kolli ɗin ha ɗi laaɓa siɓe fittira ɗi misuwar ma siɓe waɗa ko ɓe watta mum. O wi ko wano noon neɗɗon kam si tawi o ñaami ha heddike seeɗa ko tawata firtugol ɗum ɗon lorratamo, haray dey sunna on ko gaynitagol ɗum ɗon firta ha laaɓa. Amma noon si tawi on kidi ñaamu ko tawata tawi ko luttu kon on kedi si ñaamay ɗum ɗon ma lorramo, haray ɗo o waɗatake ta kallu yiwgol maani lanna ɓayrini ma faama ɗum ɗo haray o fawitete goɗɗum ngol. Amma noon ñaamugol ha luttina seeɗa ni wiyami haari naɓe to ndiyam ɓette watte nder muɗum lalle singal lawɓe ɗum ɗo ko isra. Te Allahu subhanahu wa taala wi'i ñaame yaron wata on bonni. E aya ɗo Allahu subhanahu wa taala wi'i wala tubabbir tabdhiran inna almubabbirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafuran surat Isra. O wi wata fulsu jawdi min wata bonnu ñamete on ko waɗi noon bonnoɓe ɓen e ɓurtinoɓe ɓen ɓen noon koɓe siɗɗa cheytan. Cheytan noon laatike kan wonande joni muɗum ko yedduɓe. Iɗan haray nandintinagol e yedduɓe joni mum haray no hulɗini ha ta yaw ha an kadi wa anno wayi noon. Haray ko ɗum si tawi ñaame ɗo si tawi lukki seeɗa bal ko ɓuri moƴƴude sa ko waɗugol yer ko tanji ni gaynayi ñaama gayna. Waɗi noon nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maka ni en hadis ɓen are yiwgol mo yeeso wonnema bani adama heddinaani ko ɓuri bonde ko heddinte kon fo e sasahoy ha hewti heddingol mo reedu makko ɗum. Ɓe maki si tawi on kidi labudda ma o ñaama ha o haara yo ñaamo feccereen num fecce tati. Feccere goo o waɗa fi ñaamete on o acca feccere goo ka o yara o acca feccere goo ka o foofa hara o ɓetaake imana hara o ñaamaani ha o itti. Haray ko ɗum si tawi o wi ko si tawi ko lutti ko lorrataamo joni no waɗirgol ñaamete on seeɗa seeɗa woni ko wonata sabu wallitagol neɗɗo on ha o ronka yanude ɗum ɗo luttingol ko hirdete ma ɗum irtirgol kara han. Ko waɗi noon fayda wiɗo yo nokke bonna enen fulɓe fuuta ɓe wiyata ɗum ko wiɗo nokkani ni wattoytake si haaraka ko on addi haala. Haray ko ɗum ɗon se gollitiri ɗum ɗo en bonnata imana waɗire yirni siko antum seeɗa seeɗa. Haysi tawi karamokoɓe boyi yiɗana neɗɗo yo ñaamu kanko tum ambamanima ma ñaametema ko antum no miran humma ɗum ɗo nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sahaba be narna wulliti kama be be maaji melado menen men anda ko hondu wadi men nyama ya nyame ke ubro ko men ala harbe melado be maaji la'allakum tatafarraqun aw tafsariqun be maaji maga sahara on serta woni goto fu nyama miram hummi be maaji hi kono ko ni me woni wadi be melado be maaji tan wadudu si nyamu gol yoni noddilire on fo mo woni ron e hore mi bira on bi on bismillah nyamo jomi mo wara na barke e nyame te on seeda ni yono yo kara se barki oro hadis o holla e ngata nyamu gol kanyum tum ko golle go ko dum si kay jondal woni kay kanyum miran hum mum ko fere kanyum tinga mata plahu mum kum dum ko golle go e gono kade galle ko dum si kay kar mo kotto de ni ndi ara neddo jongal ko wona nyaami day do e ngure makko ne bibbe be ma do rewbe ben ma do so hebi ko do harana ya wu bi mana wooti no an ko an tin nyaamata kala ko guda ko an tin nyaamata nyaamu gol goto tun ne la don be ma kan yen hino bi ta barke nyaame to bal ko nyaamu gol buyi wala ta sabu barke wonde nyaama tew dum no jaami do oyi ko wari sikali nyaame tew on lutti on tiri akki mo don o Allah ko honto barki ki woni e der nyaame te o si tawi ko mo nyaami on e tawi ko mo lutti wada ka der di Allah baa o anda ko wala non kadi on tiri birta pani wangal hangal laaba ko wadi non ko woni sunna on ko metto gol kolli din ne birku gol pani wangal hangal laaba Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be yamiri e be do golle didi nyamu gol ha gayna metta ko lidi si gayni kadi tirta pani wangal ara di do hina dia e tunna di ita to mela don tunni la ni en be ma ki innakum la tadruna fi ayyihi al baraka be ma ki ngalla ko honto e nyame te on woni e be ma na ko honto e nyame te on barki ki wonani on o yi khamitan hina dia e ne di di din jabundu aklu ma tanafara min al ta'am Nabi ay ne digidin nyamu gol hocca nyama ko dimana ko hidditi ko wari non hino jaa ko harata buyi hoccu gol nyama niddi gol ko yali ko go Allah taw yeddi to gol ka nyama ala fi di wala hoccu de ko dum no wonta sabu Allah hoccu gol yiri ni te go ne laa be maati kadi hay si a yeddi ta si yani be maati si tayi tuuli wadi e nyama te on hoccu li itta tuuli ni nyama nyame teo dama ci wata acca nyame teo seifan kono dengan di buy ino watti lo nyamu go kono watti la taako hoccu go sunna hay andu be buy jabata do bari non buy ay ay hina jodo nyama ni himbal ya hoccu ni on na don wadi mikro ko mari ya nyama ka mikro bo wonno maru min na dun do laba kala don ko dun dama ci go ko laba ko ya itu ko laba ko nyama ko laba ko wana ya atti fowdo ci tayon ci no fala hisi da dum do ko da ko wetti ta no si o nyaba hara ko hisi da wono wi hocce de hara yi ko nyamu gol hocce nyama ko hiddi ko fow nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be ma ci ci tawi sayre goto e modon yani ci mo nyamu de be ma ci yo etti sayre de yo ittu ko woni kon e mayre immorde e tuuli bayri gata de tuuni be maati yo nyaamu ko lutti ko laadu ko tawata tuuli ala muɗum kon be maati wataw acci don dey sayre nan wonande seyfan be maati kadi wata goto e modo nyaamu fitta jungo muɗum ngo ma toɗo o fittira ɗum jungo ma mi maɗa mitwaruhu ha o metta jungo ngo wataw kidi nyaamu tun soɗo hara mettali jungo ngo be maaki ko wana non haa joni o annda ko honto e nyaamete on barkitin wonani mo ko wari non hunde fof hunde ko barkitun ɗaɓɓaye muɗum wona haɓuɓugol kala hunde so a yiɗi tunde nafi ko barki woni e mayre ko nde ɗuuɗi wo ko nde ɗuuɗi so tun barki ala e mayre nde nafata jom muɗum ko ɗum sinelaa ɗon toujours ko ɓeɓe sappinde ko ɓe ɓuri himmirde hen faamu ko ɗaɓɓugol barki nyaamete on tawa ko wana non hina jeeya e leedi jiɗin si tawon sidi nyaami ɓirki haa laaɓi metti juuɗe ɗen o accaali ɗum ɗo ka nder kon o hocci kadi ko hiddi kon o nyaami o accaali ɗon haa laaɓi ɓayr ɗe nganndi ko ella moolanaaɗo nyaamugol haa gayna ɓuragol ara jokkita ka nyaamaaɗo sina har ko yeede fe gata e dande ma ko ta ta wata nyama de sewu liba don tun non wawa ho cede ni boy kono si tawi niiri durdo jo ni niiri nyami ha be gayni be indi ke buro go rewi do te du nokki du yeni tabaleti ara de lando be sa du no kar ko sunna no ara sunna ko de laban de maati di mana si hiddi hocce si a yi no gasa tuni de maati ittu tun ni nyama ko laabi to ina je ane di gidi sabitan al aklu ma al ghayr ina je ane di gidi eta gol neddo on nyami da e goddo go hala wo wali nyamu gol kanyum tun min zawjatin aw auladin aw ghayrihi on ki diya ha akpa wandi so to do nyamu gol dengan di salaf hadhihi al umma si be andi rano ar gol tawa nyame te ko kambe tun maranamo be yalta be akpa ya wandi so to do nyamu gol si be nyamu si be hebali wakbe makbe no woduno be tata si yalki dakbu gol ko walla tun nyamu gol hebali jodo to don habbo nyame to hanyande goddo re yori ko Allah mo nyame be re ya sala ne jama Abdullah ibn Umar sitai olne ro kan ko nyame te no kamat ko simbe ben ari sai mo tawa ye nyamu so ari no tawi do nyame to hebali walli to do mo nyamu gol o habbo to no taw ha he bawalli to do mo nyamu gol non ko nyamu jaka iban hina jeya ne di gidi on kidi eto wowtino ñamirgol e yimɓe ɓen harana kañum tu ñamata kal noon imam abu daud ɓe sillike ka si sunanhi ka deftere maɓɓe hadis ettaɗo wahti bun hardin an abihi an jaddihi radiallahu anhu anna ashaba annabiyi sall llahu alayhi wa alihi wa sallama qalu ya rasulallah inna nakul wala nasba qala falaallakum tastariqun qalu naam قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه كما كنا دفا صحابة بأري كما كنا نلاده من الدي من أنك هم ودن النيامي كؤودي هل كان النيامة تردودي كنا من ألا هارب نلاده أنه بما كنا دفا كغوتن غوتن ورد النيامر فانو قال لي جبوي وإرسا سنيري غصامة إباني والنجانا الأجامة goto fow ka iri woɗi wuray tun ara ɓetta pilato mum e kudduhum mum ara nokka ñiri mum ñama yaha lawol alamo gondirgol yimɓe ɓen ñama te tawi noon ko ɓuri moƴƴude galle ɓe guure ko jaman hawtu ñama wadi noon a wata gollitirde oɗo sunna sata jon ɓe guure si ɗum ɗo wonade ko ɓe guure mane igol jama si tawiɓe kadi ala ɓe nodda ñamiɗa etoɗa ñamiɗa ɓe guure mande ɓe guuli maɗi maɗum ɓiɓɓe maɗon e tonande muɗum wotinoɗa ɗum ɗon ko waɗi no ñamidugol e maɓɓe ina jeeya e ko wallitotoma an yi'ugol falgereji maɓɓe ɗin ka ñamugol ko waɗi noon buyi e sonnaɓe haysi ko janggoɓe nediji ñamugol ngol nomanti moƴƴe ɓe hibbay ɓe nokkata ɓe longinay ɓiɓɓe ɓe saaka ɓe jooɗo to ɓe focco ɓe ñama ɓe jooɗo to ɓe fallidira koyɗe ɓe ñama ala nedi pa seɗɗe ngandi le ɓeyni caria on si ari yamiri umuman haray worɓe ɓen e rewɓe ɓen hino tafi ha tafti so ara wiya ɗum ɗo rewɓe gittitama si tawi wiyama tun waɗe ko julɓe ɓen fo wiya haray sonnaɓen hino naate muɗum needi jooɗagol ñaama needi ñamugol ko ko jantiɗen ɗo fo worɓe ɓen e sonnaɓen fo hino tafe muɗum buyi noon e maɓɓe si yo aynu ɗum ɗo haray no mettiti ha kono so tawi a ñamiɗa e maɓɓe a yittanay ɓe a hiddi nokku wiyata moyo nokku ñirmi sa hibbu noon ñiiri sa nokku waɗeɗo sa waɗir ni ɗum ɗo fof ko neediji ma an ɗi hanɗa hollude on kiɗi neɗɗo ko ni ñamirta si ko ni sinani goɗɗo ñamirta ni ko ni goɗɗo jooɗorto ñama ɗum ɗo fof koko hanuɗa andarade an jongalle on ne'ira ɓiɓɓe maɓen e ɓeyngure maɓen si tawi noon mo ñamata ɓayna fi ara acca ha ɓe rotta ɓe ɓanna daroɗa bamba juuɗe aynaɓe wiya ko ni ñamirto areguiri ɗum wosi tawi on ñamiri haray nelaɗo sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maati certugol yimɓe ɓen ñaama gaka hino wona saabu angal haarugol ɓe ɓe maati moɓodire e dow ñaamete moɗon on jantoɗon joomi moɗon e dow ñaamete on joomi mo waɗana on barki e ñaamete on o wi saabi an hino jeeya e leydi jiɗin annahyu an tanaffusi fil ina hino jeeya e leydi jiɗin haɗugol julɗo on di mana fofu tugol kander mirangu ma dum wuttugol kander mirangu kwari non ti jidi no do fofu tugol kander mirangu sino yarde ma dum wuttugol nyaade taw ne hore mo nyaade te wuttugol ngol sella fu to ye kariya do salu ne taway sino ari ton no labi koy wuttugol ngol wo fofu tugol ngol wo ko ko godo tanon hendu ko neddo on yalti takon o hendu nyaaw neddo ko ni rentade potti to nyande wo ko nawnaare ko non si tay on ke ti hendi ke nyaamete wurdo si tawi ni mo hawjir yo butti si ko ko yarte o jarto si tay ko ko yifoto o yifa si mo hawdu si wana do wacce nyaamete on ha o utta o nyaama ko non kadi nyaamu gon nyaamete wurdo ha urti mo ja mo ja e jallal mo ja e ballunu mo ja e hunnuko mo ja e tete kinfu ya tadi ari hadis kita yo selli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam demati abridu ta'ama fa inna an-nara aduwwun lakum demati utti no nyame te sinyamo ko adi no yite nen ko ga nyamo do taw ki jabu sukki nade nyamo gol nyame te wuldo ko ala non kadi on ki wata jabu fofi to de ton jon non fofi to gol mer ton ko wonata sabu mudum ko si on ki di wi yari ray no nela don hadiri non surbal wi kono ngalo ba yari ta dengan di ngalo ba si tuubi liyan ko go o ko tuma liyan dallanni ma tuma badon di tuma banto jonon be maati onon jil ko be wato yari wa no gelo ba yari ta be maati yo on ko di yaru fofa laabi didi ma dul laabi tati hadis an ari laabi didi no ari laabi tati faamu gol kadi ko ma laabi tati tun hadis an ari laabi didi sey kadi adu salihin en tawaji moto do kadi fofu gongol buy kadi faamay ko ya potti tun fofa wobbe yaray ha gayna ittita acca don fofi ta don yari takadi ara buy jangi ko faami ko ya tukku tin yari ta na ko fayri fi apodi liyan tun a jawni hara fofa ngon no dari ko ya potti liyan dan sittina mo fofa ngon don fere banna ka diyara ko hada da ko fofi to gol werto wala ma tukki tun a yari ti fa se buy wara yi tukki ta do acca do fofi ta sittina ya ta werto yari ta do ko haray ko doguna kon ha joni ko dum wadda korono ka wutti gol nyaabe te on o yo mithluhu an nafs fi ta'am wa sharab wutti gol ngol kadi nyaabe te on kino haba dalalon kadi be mati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila sariba ahadukum fala yatanaffas fil ina be mati sigota mo don ne yarbe wata o ko fi tude ka der giraa be mati riwaya go yo on ki yaru labi didi sati ni rapo fa ya fi malabi sati wa to fofi tu merto o yo ne ja mu dun ko haba ton wuttu gol ka der nyaame te ma dun ka yare te do buy ka de ya ti hebi ndiyan tawi tu ko ni ne der majjan be wutta ndiyan ba kwari non be hakku to ko de wuttu kun ku wona tara ha be yara hara ko be dogu no ko wuttu gongo be wutti ha tin si sai tun tu kun hinan dartan da banna ha batto de wutta kun ku botto tun da yaraka kun ala don ara hajar ko diyan da yarda duyara ko diyan da wuttu da nyame te o wutta take ko yare te ko wutta take woni non puttu putta woni wulu ma wula o yara ib abu dawla filika kadi si sunan he kadar to ma da ma ki ina data abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu wanama naha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أن يتنفس في الإناء أو ينفق فيه أو يتنفس في الإناء أو ينفق فيه وإن الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث لفوفي كتا اندر ميران هنكم بحديث لوت كتا اندر مكم هرجانة تنسل اندر مكم وإن ثامنا إن جاء إكو حراكم كدي النهي عن الأكل من أعلى الصفحة aw wasatiha ina jeya ha joni haba din e ko hala jikkinorede kon ko haba do wo hara jiddu mum ko min yamira si tawi ina jeya e ko haba nyamu gol ka hakku ne miran imana nokku gol ka hakku ne miran nokka hay ko kanyutu shehu samin o wiri tigila ko buri mabbe de hay ko antu woni nyamu de kada sermo ko sharfu riyadu salihin o wi haray wata tuttin horema jinningol fow hadore nden non hino ɓura tentude si tawi ko anya goɗɗo hawti par ce que no woodi ɓe tawata nefete si a hawti e maɓɓe a nokki yeeso maɓɓe tun ma ɗum a nokki a maɓɓike yiri luttiti ka hun ka junngo ma a wattitini ton a nokkiti tun ɓe nasete ten no woodi no woodi kara mo kodanoɓe adabu ta'am wona oɗo docteur Moustapha Mourad kamin haajul mumin makko himo waɗi ton adabu ta'am ko yewiti e muɗum oyluwata neɗɗo on jaɓu wadde kala ko tawata hino ñiggi aada tan hino jeeya e ɗum ñittagol takko kañno ɗen ñamata ɗo ma ɗum hartagol tutta takko kaɓe ñamata ɗon ma ɗum hino ñamede yartina misoir ñitto ɗon watta kadi ka nder jiifa misoir on ku oyni ɗum ɗo fo hino jeeya ko yimɓe ɓen si tawi an ñiggatama woɓɓe ñiggay ma ɗum ŋañagol e nokkeli goo e ɓanndu ɗum harano ñameede ma ɗum ñamugol hara taɗal ɗum hino juuti tuundi hino e nder majji nokka surtout si tawi ñamete on ko hawtaɗo jinnay hakkunde fof wano toori ma ko nande muɗum anndi ɗum ɗo ala keero o wi ɗiɗo fo hino jeeya neede ɗiɗi julɗon haani jikkinorde hara o waɗali seeko sani wi noon jinnigol jungo ngon ka nder miran haɓede nden hino ɓura tentude si tawiɗo hawte goɗɗo ko wano noon kadi haɗede nden timtinigol ngol ka ñamugol fiiji ɗin hino tenta si tawi kadi ɗo hawte goɗɗo kowaɗi noon nelaɗon ɓe haaɗi anil qiran si tawi hino ñamede ko tawata no ɗettoro gootu gootu yimɓe no hawti an waɗa ɗiɗo e nde wootere ma ɗetta an tato e nde wootere ɗum noon hayti ko siga siko tamaro si tawi tun koko hawta hino ñamede no ɗettoro gootu gootu ɗettiran kadi gootu gootu o wi amma noon si tawi koko fo woni ñamidude ɗon hara ñaamu yeeso ma ñama kadi yer ko jeyɗa tan oni amma noon si tawi ko an tun woni ñamande hoore mamiran on hara ñamugol nokkugol nokkeli goo no haɗa kono ɗo wa'awa si tawiɗa hawte goɗɗo ɗum addi on taqqil ka deftere makko riyadu salihin charhe on kamo jallat tani sen yehi ɓura wiide ton moƴƴa ton ɓuri yaajede fi damal ngal o wiino jeeya muɗum anngal ñamugol ka hoore miran ma ɗum ka seraji miran ɗi mana seraji ɗin jokka seraji ɗin ñama ma ɗum nokka ka hakkunde oni ngal ɗo noon damal hino fecci pecce ɗiɗi ko goo ñamete on hara ko noone gooto ɗon hara hino haɗa few jindingol jungongol e jungo ngon e nder ñamete on woodi darde misal wi en ñiiri maafaandi maafe siga tun ma haako tun ma suppu tun wiyen ma ɗum ma toosu tun annduno ko hunde wootere ni hara hay fuy liɓaaka ton ko jil ɗeftete wono umtu ala ɗon ko cunte wara to hay fu ñamatu ala ton jakkatu ala ton ko yahante hara fowhir ko gootu onni ɗo jinnigol juuɗe ɗen ton hayti ko antum wananeydi ñamirɗo ha hewta yetto ko ɗum si tawi ƴettugol maafe sino maafede tun hibba e hoore ñiiri ko udditanko yimɓe ɓen jamal nokkoye ka hakkunde ko ɗum si tawi no jeeya ko ɓur labede maafugol si on kidi maafay maafa yeeso yimɓe ɓen si mana maafa ñirmi fo mo ɓe ñaama yeeso mum hara wana yo maafe on hidde ka hakkunde yimɓe ɓen hande ka tawsuɓe hendoto maafe on maaɓe nokkoya ton tehide haɗa nokkoygol ton amma non wanni so tawi tewhino ton ma ko nandi e muɗum ɗon hara e ella ala e yahugol ɓetta ɗum ɗon siko wallitora ka ñamete yer ɗum ɗon ko waɗi noon tabi ti haye helaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam anas ibnu maliki no wi mi seedike nelaɗon hino nafo ñamete tawi ko waɗa ɗum maafira ɗum ko koyete almara tawi ɗi mana ko koyete yakkatin hino nder ton al adba o wi mi wi nelaɗo hino jokkina junngo mum ɗon fiiji ɗin siɓe ɗettira gootu gootum ɓe watta yeeso maɓɓe ɓe jollidira ɓe ñaama oyni wo mi meeɗali yiɗude on ɗon ñamete sina ñande mi nelaɗo hino ñaama mo mi meeɗali mo tawde mi ronkino ñamude ɓawɗon ñalaɗo haray oɗo tafsil sen dartimo ma yaadude e maakoji nelaɗo ɗi ɗiɗi en tawayi hino waawi yaadude ko waɗi noon ko kamɓe haaɗi ñaamugol hakkunde muɗum ɓe holli en kadi si tawi ñamete on o yiida sino selli ɗettugol mo amma so tawi ñamete on hino yiidi taw sino jaɓu jinnigol jungo mum gol nder ton taw jaɓa kadi ñaamugol yeeso yimɓe ɓen ko wara noon nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe haaɗi en kadi jillidirgol ɗi mana ɗum ɗo honno yarugol hara hino dari ma ɗum ñamugol hara hino yahude সুন্দর আসার উদি ডামাল হল্লাই গাল ডাকাগল ইয়ারগল হীনদারি কদমল কজল ইয়ারাঙ্গল পুরি কিমে কালি পুরি বসে নেই হাকা দাবা বাবার বাদ সিরিয়ারি সালে হিন ও আদিন রিওয়ায়া যেদিন ফু ও শূন্য মিরি কারাম কবে গাড়ি সারবি কারি নব্বই নরম কিসের মিলির হাকুনে গল্লাল নেড়ানো এমা কু নেড়ানো নেড়ানো সিলে মা কানি এ হুনে কোন কারাম কবে উসুল আদিরি তারিখ মু তুমরানো মা কানি এ হুনে তে ওয়াদি তে মা কি ওয়াকাই ওয়াদু দে হুনে kamɓe ɓe waɗi nden hunde haray ko jama ɓurata attade hande famude ɗo no gasa haɗa fatullahu hara koko hertaniɓe kamɓe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hara siɓe inni watan waɗu kamɓe ɓeari ɓe waɗi ina jeeya muɗum ka bange kamɓe makiɗa watan fewtu suudu kaɓandu hurgo watan hottundu hurgo ko waɗi ɗuma ɗum fewtire ɗumana wattire ndu nano ma ñaamo ɗum konande yimɓe madina ɓe amma enen ga koye wattindu si tawi tun en fewtindu sen waɗiri ndu ñaamo men tun ko ma hara fewtendu sarriqu algarribu ko li ahli madina kono kala mo koɓɓe gandir tafsir hadis o amma si tawi ko enen ga ɓe gandi ɗibla men o ko toon fewtiri nange nangen ka woni iwrande ton ko toon woni ko ɗum si tawi buy emen ga ko andi wona ɗibla fewtete ko funnange tawi noon ɗum ko kapa wona funnange fewtete ko ɗibla fewtete sibugol no fewtude funnange ko faljere kono noon enen ɗibla men o wontirani en funnange ko ɗum si tawi enen en gollitiri haadis on bi rahirihi haray ko nelamon haadis on ko ɗum tigri watte ko ɗum tigri watte ɓe maki sarriqu aw garribu si en waɗi tasrir en fewti tigri funnage haray ko tunnum tigri fewtude si en hutti hufurnage tigri tigri en fewti hirnage haray ko tunnum tigri hutta joni ɗo haray si en faami ɗum ɗon wona taw funnage fewtete suud ko qibla fewtete suudu kaɓa ɗum fewtete joni noon funnage enen nangen no iwtiran ɗen ka fewdo suudu ara ko ɗum si tawi jama on ko andi ko funnage fewtete tawi noon na funnage fewtete ko ɗibla fewtete joni wona ɗon ne waɗon ɓe maki wata en fewtu ton wata en hutti ton sahabajo go o yiɗi min mi yiɗi nelaɗo hino hurta haaju ɗum hiɓe hutti ton joni ko holno watten ɓeɗo haadisi de tafsiraji ari tafsiraji ari ha woɓɓe maɓɓeyi par ce que ko naadi buy e wiigol si tawi haala bayna ka bayna hu buniyan haray la yadurru enen hino woodi ka woneten ga ene ko an andi ko fil hammam au fi gayril hammam ka taw ta lam yahul bayna ka bayna alkaba sey on to wonta ɗum ɗa wawi wonde tenen kala hara na makka wonɗa no woodi ka wonata hara ala ko heññuma seydu kaba ɗum harana nder makka wonɗa ala kala ka wonɗa hara goɗɗum hellima e mayri jaka wiwgol ɗon si tawi ko e nder buniyan no imam dakki oɗo ibne dakiqe ɗiɗi o wiri noon ka iskamol iska makko oni ɗum sella few o wi bal ne ko famanten ɗo nelaɗon e golle ɗen ko yamirore nde ɓe herkeri ko waɗi noon hiɓe haɗa en hunde kamɓe ɓe waɗa nde o waɗi misal ɓe haaɗi en jembugol enen julɓe ɓen ɓurinayo kamɓe ɓe jembu ɓurinayo ka ton ko golle maɓɓe ɗen dareten waɗen walla ko konngol maɓɓe ngol dareten jotten o konngo maɓɓe ngol ɗon wona golle maɓɓe ɗen darete no woodi ka konngudi maɓɓe ɗin arata ulama usul saɓe maki aqwalu rasuli muqaddamun ala afalihi konngudi maɓɓe ɗin ko ardinte ɗum si tawi ari to hawrodiri e golle ɗen si tawi gollal konngol ngol ari waɗe gollal ngal ari dimana konngol ngol ari wata waɗu gollal ngal ari tawi ko honɗi koɓɓe waɗu to haray na gollal ngal marɓen haaju ko golleten ko konngol maɓɓe ngol ɗatte ten gollitire tawi noon hino mari hususiyat joni noon angal famugol ɗum ɗo ma jaɓugol ɗum ɗo naade yimɓe ɓen wiwgol duusuno waɗirɗa wowana hay si abou saidi min kub abou ayi oɗo abou ayoub al ansari radiallahu anhu nde o filli hadis nelaaɗon ɓe maati wa taw fewto qibla o taw hucco qibla o inni menen men iwayno madina min yaa saam min naata fil marahib ka hurgooji min tawa ɗin noon ko ɗi moƴƴina ɗi moƴƴina ɗi fewtina qibla min jooɗata ko min humta haaju amen toon haa min yiilo ko nder hurgo noon fana yaasi haa min yiilo wanan hari min yiilo min humta haaju amen o ɓayri alaa ko wanaa ɗon si min yaltii kadi summa nastawfirullah min soro kadi allahu yaafo men ɓe ngal ɗo golla walla noon faabude nga darnugol duuti fewtina qibla wiyaa ɗo si tawi goɗɗu hendina e suudu ndum si tawi ko ɓaawo maadi ene maadi hen jaana bo ayuba lansari e madina ñande o naatuno ta kono darniraa o yiili no woodi to kadi ko on muskila gooto kadi woni ɗo par ce que ngelaa ɗon ɓe haɗii yarugol hino dari few kamɓe noon ɓe dari ko ɓe yari konno watten ɗo ko en ndaaru ko ɓe golli ko waɗe walla ko en ndaaru ko ɓe haɗi en ko ŋacce ko ɗum wonta suwaal o par ce que abdoullahi ibnu abbasi radiallahu anhu o wiɗii mi okkorii nelaaɗo maa u zamzam makka ɓe yarii ɓe darii sahabaajo goo o wii mi yiɗii nelaaɗo himo yara hiɓe darii mi yiiɓe hiɓe yara hiɓe jooɗii hadi to mi sirii key mi yiɓe hiɓe yara hiɓe darii mi yiɓe dara hiɓe yara hiɓe jooɗii nelaaɗo noon jooni kamɓe yarɓe ɓen hino jooɗii yarɓe ɓen hino darii ɓe maati laa yasrabanna ahadum minkum wa huwa qaa'im ɓe maati fa man nasiya falyastaqif ɓe maati wata gooto e mooɗo yaru hino darii kala e mooɗon yejgituɗo yari tawi himo dari yo looɗi to liyanda rawahu muslim ɗomi ñaaneten moɗo hadi jeni wiya yarati yeji garo fi kar wii fi cheikhu kar wii ma kar wii ma musi kar wii ma docteur kar wii ta en ndaare ko nelaaɗon maatanien ko anas ibnu malik radiallahu anhu e hadi selluɗo o wii naha rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ani surbi qa'iman o wii nelaaɗon haɗi gaa e yargol ndiyan hara hino daraa o wii e riwaya goo zajara annabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ani surbi qa'iman oɗaa nahaa wa fi hadihi riwaya zajara karmokooɓe aqida ɓe inni wa min shahadatan na muhammadan rasulullah taatuhu fima amara wa tasdiquhu fima akbar wa ijtinabu amma naha anhu wa zajara sino jeya ko tawta ko min lawasimihi o wi nelaa ɗon ɓe gufii ɓe ñaaɗii ɓe maatii ta gooto daro yara kamɓe noon ɓe dari ke ɓe yari jooni ko honno watten ɗen o hadisije so wii jooni en yareeɗen dari abdoullahi ibnu umar o wii menen dey e zamanu nelaaɗo hari meɗen ñaamaynoo hara meɗen yaha min darotono min yara e zamanu nelaaɗo kono gasiijoon ke ndartii oo ɗoo hadi abdoullahi bnu umar par ce que ko oo ɗoo woni qaa'ida ɓurɗe ɗuuɗude wonɗo gollitirde ɗii ɗoo piiji ñaamugol e hoore laawol no yaha yara e hoore laawol no yaha maa darohi no yara ko oo hadi ibnu umar ɓe jogii jooni noon faa mi moƴƴa oo ɗoo abdoullahi bnu umar o yii menen e zamanu nelaaɗo hari meɗen yara meɗen darii min ñaamayno hara meɗen yaha ene ko honnum faamuɗen e hadis ka nelaaɗon ɓe maati laa yasrabanna ahadum minkum oɗo minkum ko mbo sappa naa julɓe ɓe karama koɓe usulɓe wii si tawii ko haɗata e ko daginta tummondiiɓe yiɗi za wujiba mubihun wa hadir wulliba janibal hadr ɗum ko qaa'ida usuliya te maati si tawii nattuji ɗiɗi ari oɗo hino dagina oɗo hino harmina ɓe inni ɗo yen anndi ko hombo attiima ko hombo nuski koyen ɗettu taw haɗoowo on gollitiren hacce yamirɗon taw jooni abdoullahi bnu umar wii menen meɗen waɗayno e zamanu nelaaɗo ene nelaaɗo kaɓe maatiwa taw waɗu harinaa e zamanu maɓɓe koye zamanu maɓɓe ko ɗum si tawii cheikhu masali ibnu ousainin rahmatullah haa jooni ka riyadu salihin sarhugol mo oo hadis wondema laa yasrabanna ahadum minkum qaa'iman fa man nasiya falyastaqii rawahu muslim oɗo hadis sarhugol mooɗo hadis e inni wo sikke ala ko buri timmude kon no Anas ibn Malik wiiri non ko angal kellugol daragol yara kari non Anas ibn Malik bayro wi mala don habi yarugol hino dari be gufi yarugol hino dari tabi'ina jo landi no Anas onni ya Anas wal asl mala don be habi yarugol hino dari nyamugol be hadano dum Anas wi zalika asharru aw ahba ko wi ko nyamugol hino dari buri bonde ma dum ko dum buri sobude hadis ala tilli do hadis on ko ma tekki ken di do kongudi karamo ko be gaade ka tarti e tango kongudi karamo ko be dey nay kongol sahabaaje hino ardine do kongol sabiraade ta hindaw na mayu ko kongol sabiraade hino ardine do kongol sabiraade ko ni kono kurunu mufaddala on ko non kongudi mabbe ni jettirde jono ci sahabaaje tilli do hadis on tilli goddo go ari baawo ga firani mako lumbi dum ko mu faamu laa de sahaba jo wi nela don be hadi o landa mo ene nyamu gol non o wi ti nela don hadi daragol yara ko nyamu gol hino dari puri bonde ma ko dum buri sobe e hene da sura tele al muru'atu wa qawarimuha kar mo ko jogo to ni ngi do fi moko bankaku e ko mun jata moko bankaku ne do ho o wi hino je amir qawarimul muru' min qawarimul muru'a o wi hino je e mun jadi moko bankaku ne do sukti ngol hore makko nyamugol no dari ma nyamugol e hore lawol ma nyamugol e lawol dimana kayetenga ene ndedda dimana niri min defe ka nder galle ha gayne mi yaltine ka teras ka yaasi ka lawol ka hore waka ɗon nyamede ha chekh oɗo mama salu ibnu tamim sarha sino sarha o kalima oɗo karamo gojo o inni ɗo non oɗo nyamugol haɗangol mutlak ko nyamete mo tawata si tawi on tinino nyamude mo tuk neɗɗo fo hino andi nyamo labate kala ko marɗa ngari sa banni ko nyamete a nokki a udditi hunduko on waktu ɗon a labata to kala ko marɗa ngari oni noon oɗo noone haray neɗɗo no hani wirnade nyama ɗum ɗo hara wona ka tundi o ma kanum ha jaka ka heeɓi o nyamay ma no heeɓiri o nyamay haray oɗo nyamugol hino dari buy famay wondema sino selli kono noon hay si tawi no selli karamo ko jogo to inni la tuqaddim muhimman ala al aham wala tubayyi muhimman o wi tigini si tawi ko moƴƴi eko ɓuri moƴƴude waalodi wata jogo ƴettude mukku ko moƴƴi fawa e dow ko ɓuri moƴƴude ɓettu ko ɓuri moƴƴude wondema ɗum ɗo no moƴƴi kono noon ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude wiya gasini fikki ɗum ɗo kadi bona ka hii ɓetta ɗum ɗon ɗum ɗo ala wonɗo gollitirde min sinaka dina hay e goto ala gollitirde ɗum siwanaka dina islam amma ka aduna hay e goto menata sa yaltiroɗo ɗon a bitiki place e nder quartier ji ɗi dari ɗo mima oɗo place ko karien jeymo so ɗi tanto loit martata noon ha oɗa ko karien jeymo mo seeri noon martay noon fonto ɗettata onde ɗettata a wiyani ɗetta ka siɓɓe an ɗenɗa hay si martata ɓayɓe ɗum tay luwasi koye ɗu ko ɗuytaneje luwasi yaltiɗa ɗaɓɓugol kaake ka martata heɓa a ɗettata mukku ɗon saka jiina tum siiji ɗin waloto ɓe wiya ɗum ɗo no moƴƴi kono ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude wiyani sikki ɗum ɗo yaltinta dina ka ɗetta ɗon saka jiina tum ɗum woni mi sikki ɗum ɗo bonnanta on kiɗi ka mi sikki ɗum ɗo kam no moƴƴi ka ala wonɗo landade ngal landal illa fi saria amma fil mu'amalat addunyawiya ala landotoɗo ɗum sa ari ko garmati ɓenni hino auto je ɗiɗi yahayɗe ka mon ngal ɗo no moƴƴi ko kesal ngal ɗo ko paanal ngal ñande wo ɓe fof noon ko tonde fokkiɗi hande ƴawata est ce que fo wona auto ngal ɗo ko ngal ñeeɗi o est ce que ngal wowa hewtoyde kono wiyata lan hawde kaka ɓurgal ngal ɗa hay soɓe ɓeyde paati ƴawa ɗon ɗihon si tawi cumna on walike wiya ɗum ɗo no moƴƴi kon ɗum ɗo kadi bonnata ka hi o atta sahul fof e atta raful fof e sumna on ko ɗum ɗo naaɓe ɓenndiɓen o wi kon fikki ɗum ɗo kadi no woni karmo koɓe yaaruɓe fana ko karmo koɓe yaari o ɓettete fande ndu moƴƴe dey koko nelaɗo maaji kon ɓettete haga huwa ko ɗum si tawi imamul awsai rahmatullah ñande goo o wasino talibaji makko gooto wasire inni alayka bi athari man salafa wa irrafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa iyyaka wa ara ar-rijal ko wati yama jokku gol athar batte moddude yawtude be hay hinde dum fo asikima wadi ma fere jogo dum wi wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakarafuha laka bil qawl wi mi rentini ma to he worbe be kari ko dum fani kari ko dum fani kari ko dum fani wi mi sortina e dum wi hay hinde tubi ni non ko wa ko be wola ta kon kongu di mabbe be wi ko wadi non fa innal amra sayajali wa anta ala tariqil mustaqim fi ajabi ka afaru salam harana ara ar-rijal jukuda ko satte wo yawman min al-ayyam al-aqibatu kul taqwa jumnawi tu sor kay dum tew ko dum kay ko dum do kari fani ko dum kari ni do kari hay kari ko dum ni harana nela ko dum ko paljere maro anta muslim hay kari ko dum jaka yar ni to yonila hada rasul aw nabi ko dum jaka muslim ibn taymiya nande urutu no ti bawaydi yeso odo imam abi hayyan taliba de makon ke fotti baghdad o inni mu abi abu hayyan on noti o ni karmo ko ma ti bawaydi fal bi o lugha arab no ke li jeta ka daftar makko ni sati di ne dal ti kander daftar makko abi hayyan ibn taymiya an na fala yu ti bawaydi no fal jeyu ka ha hande meeda ko hebu da fal bi ko anta aw awwal man bada zalik أول من قلت ذلك أن سيبويه أخطأ في اللغة أنظر كما نقول أبي هاي أنك تاني بعد سيبويه تجري وإني نجاب أن تكالك وولو لا ابن تيمية سوى ما سيبويه فالجيك اللغة إني جاو نارا دفكر ما كنا من هندي ونساتنا من ريال تتنوكي لجاكة تتوكالجي سيبويه وأوه شيخ الإسلام ابن تيمية لي أفعل يد سيبويه فالجيك اللغة وهي حسيب وجه رسول للنهي او معصوم عن الخطا قلنا جاب لهم قوس يديد ودي قلنا حسيب وجه جول من نلوم يوتي اللغه حركه ورينا هو رسول للنهي ابي هيان وي اوي قولي حسيب وجه معصوم عن الخطا ابي هيان وي اوي قولي اذا أقبل أنه قد أخطأ. دبوا قلبي. أبي هيان لي قلبي بحد. كنقول مشكلة منه. كن يقول لي هاي الشيخ فلان. كن لي. كن لورد الجماعة. شيخ محمد صالح بن تيمين لي. نحن قوم لا يهمنا الرجال. إنما يهمنا الحق الذي قاله الرجال. Oli menen ko me yimbe worbe den maatinaame na on kidimi mi soholi kanko o wi min ko maatinimi ko neɗɗo mo won ton wowlude on koko wowli kon mi soholi siko gonga mi ɗedda siwona gonga mi accida mo e mum tamman kala ɗum ɗaɓɓugol gonga haray si tawi en faami ɗum jama on sortoto wiwugol ɓayri hari sahabaɓe abdoullahi bin umar wii menen meɗen ñaamayno meɗen yarayno hara meɗen dari e zamanu nelaɗo faamen koye zamanu nelaɗo kadi nelaɗo maaji wata gooto e moɗon yarihino dari jeyi kala yeggituɗo yarihino dari yo looƴi to ndiyam ɗan alhadisu rawahu muslim on no watten o ɗo e riwaya abdoullahi bin umar te karmokoɓe ulama ul hadis ɓe wii al ibratu fima rawahu sahabiyu la fi ra'yihi hada marufinda ulama ul hadis ɓenni ko kamɓe koɓe ɗaɓɓata e konngol koko sahabajo on filli kon wona faamu makko mum par ce que sahabajo no waawi faamude ko selli mo mari hurriya ijtihad kullu mujtahidi noon ko ɗiɗo yiiloto ko bayna an yusiba aw yuktiya amma nattumo filli on onɗon wala ihtimal ko nelaɗon maaji ko ɗum ɓe maaji tawa ɗe wona e waɗe amma faamugu ɗetten ko nelaɗon maaji kon haray ko ɗum si tawi en faami ɗo sen faala yeñade ndeɗo deftere ndeɗo yewtere yahen kayyadu salino mo cheikhu temin ha o addi ton damal hollugollen kanko ko yaari ko ata jawiɗa dari few o waɗi ɗigar mi misal o peesindir fiiji ɗiɗi on yisi an julɗo ari a naati e juulirde a tawi juulirde nden no waɗana loonde ka nder juulirde ndiyan no nder ton mo naati nder ton no waawi yarde o wii jooni si ka yamira so a naati ka juulirde wataa jooɗo a juulaandi darɗe ɗiɗi a naati hiɗa ɗonɗaa hiɗa haɗa wataa daro yara onno waɗta o anndi ngallanɗal o lanndi on ni no ngasa mi jaabano enngal naatugol ka juulirde so a naati wataa jooɗo a juulaani darɗe ɗiɗi so a naatiiɗa ɗonɗaa ndiyanno ton wataa daro yara o no jaɓi yo dareere o jaɓaa e dareere onni wataa daro ton yara wataa jooɗo kadi a juulaani jooni honno wattaa ɗiiɗoo ɗiɗi onni ɓayri jooni haray kan lorri hiɗa ɗonɗaa so niraaɗon ɓe maaki wataa ñaamu ñaamete mi maana wataa juulu julde ñaamete mo tuuyaɗaa hino ɗon haa ɗo sakko maa ka ndewal maa te juulu gonngol tahiyatul masjid no woodi ɗonngalle kala mo koɗo yarɓe ko waajib ɗum ɓuri sellude amma yaru gonngol ɗaa hino darii fiɓe lurri woɓɓe no wiino harmi woɓɓe wii harmaa aña jooni noon mo wii ɓayri lurralngal no ɗo a heɗii lorra ardii e dow ko lurraa kon gollitiraa ɗum ɗon fii lorra kan fottii toɗaa ko fottaa kon hino harmi onni jooni ɗoo ko huunde wotere watta ko yaa ñeɗu ndiyan ɗan daroɗaa yaraa li darura so a gayni yahaa juulaa darde ɗe ndiri jooɗɗaa ei kadi yaadu salina hiya ngadda man mo waɗi ɗum ton haray ɗum ɗoo hino jeyaa e neediiji ɗi haalnden faamude o wii toɓɓere sappa ɓiirenenge fajjitiin nden al iqtisadu fi akli ta'am ko ñaamugol ɗi maana ñaamugol seeɗa ɗi maana raɗɗintinagol ko ñaamugol harana ñaamugol haa ɓurta wonaa ɓanndaneede plaaji ɗi par ce que puy ɓe tawata allah subahanahu wa taala kadi no jarribori ƴawdi ko muskila nii si yaltii bimbi woɓɓe no woodi artooɓe tawa plaaji jowi ɗi yiiɗaa programme ɗi fof hiɗi moƴƴinaa ɗi habbiimo ko maa o meema ka bee sowaalo oɗo no suusiwiide nawa oɗo no suusiwiide ñaamira doyi pilaaji dewi hay ko nokkum fof tawre wotere nokkuɗa haray haaraa fikkuɗa ɗum ɗon hino waanii ton jooni noon ɓen yiyaa ñaamu seeɗa nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kamɓe maa kadi en on kidi mi maana bani adam meeɗaali hebbinde ko ɓuri bonde e sasamu hebbinaakum ka dow leydi ɗoo haa heewtii ñaamugol hebbinareede ɓe maake si tawii on kidi maa ñaama o waataa muñaade ñaama ko hawri yo ñaamudey luqaymaat yuqinna sulbahu yo ñaamu caaƴe seeɗa ñinnay ɗe jeeji makko ɗin o waawa daraade totta ndewal joomi makko ngal ko ɗo kar mo korɓe ɓe wii yasiru l aadat inda l uqalai saat wa saat inda l juhalai aadat karmo gojo gooto wii wo aadaji ɗin hino wontana yimɓe marɓe haqqil anndi diina ɓen dewe ɓe yoɓee hino wontana ko dewe ɗen kadi hino wonta e juuɗe majjuɓe ɓen aadaji hara ɓe alaa baraji e muɗum kadi ɗum ko anniye o woni jillude neraaɗo ɓe maaki innama l aamal binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa ɓenni si tawii a ɓannii ñaamete a heɓanii o annuye ko wonɗaa ñaamirde o ñaamete ko haa waawaa ñinnude jeeji maa ɗin sottaa dewal abdungal ma ɗongal si a ñaame a winnante baraaji jooni no ɓayri anniiɗaa ɗum a ñaamay a anniyaaki ɗum a ñaamay kadi anniyoɗaa ɗum heɓaa ñaamete o fof baraaji ɗin fof sino waawa jonnugol dépense ko nafsi tawi ɓayri ñannde fini weeti o a jonnay dépense o yaha marte wa a takkiduɗaa ɗum annuye yahay a takkiɗa e annuye yahay kisa takkidu e annuye baraaji winnde pasque a jonndu tum ɗum kala ko dépensataa siko ɓiɗɗo maa siko mawɗo maa siko ɓeyngure maa kala ko yaltintaa ka jiifa maa jonna si kala no waɗɗima wattidi ɗum e annuye ɗum ɗo ko fi sabilillah ko infa faata lillah mi woni jonnirde ɗum ay ɓay baraaji ɗi ɓayri wattuɗaa ɗum ɗon yahay a wattiraa yahay haɗi etoɗaa ɗum yaaday ko nafatama haray ɗum ɗo hino jeyaa ko faalnoɗen faamude sakkitoren si on kidi ñaami gayni ko hawri o yetta allahu subahanahu wa taala kadi noon ko piiji tati ko neediiji partii on kidi ñaamude on kidi wiya bisimillah neediiji e nder ñaametee on o jooɗoo needi ndi nelaa ɗoon janni on kidi jooɗo ñaama ɗin o ñaamira no ɓe janniri noon haraka do wonali aybi no won nyaame teo do nyaame teo leli ma nyaama ta o welani ma acca nayi gollan tan no kurti ma dum do wela dum do no lotti ni do no ndiyori harako aybi ngol nyaame teo la kanko ko tan no wodi gorko no yewtor ta ton namun yo ton namun wakki to nyaame te harna aybi ngol nyaame teo ta nyaami ma do nan tawi landan do udi nodda mo harama do kan ta fala sa wi akari o yanam ya jango sabu ti landa na hare no moddi fera tu fera jango ati ay bini nyaama teo atin di mono warre te ci kay manci jango ya ay jango sabe dani landa na fera hare no kurti labe ci kay ni yo ya jango sabe di ndi landa fera ka niri no ga sabu tay moddi de ala na li ko ni niri kon kala ande ko gosi min ya de fanyen na dum na gosi ni da de kon ande nyaama te boni lay bani adam benni non jon ka teddi ngol mo si tawi yori nyama yerko haaji ma woni mudum kon weltora kadi si weddoy ke wiyamo hande noon ma ɗum jango sa anditi ɓeyda ndiya feera ka niri ma ɗum jango sa anditi ka ɗuytugol ndiyam ɗam ɓeyda ɗuytugol ngol feera andi ɗo hay sa innani mo ɗuytu wata loppo tinni mo tun ɗuytu tan ko ara andi konto fewndi par ce que buye maɓɓe saɓe ñamete bonirta ha hewta ɗum yiwro ma ko boni ko awa hande noon ndi ñiiri ndi bonira few no yoori ma hino sumi ma hande loppi few ñamatako ɓayatata mo andi probléme o joni noon si tawi a ɓeydanimo no waɗa nara wiyali bon ɓayri ko an andi ko jokkuno ɗakko ñaamo yo o na ɗum haray ɗum ɗo ina jeeya e neejiiji si gorko jogorta ɓeyngu mum surtout tawi ko jarriboraɗo mo wata defude par ce que gorko no jarriboreɗe sa jarriborama noon ɗum ɗo muññare ma nden kadi no ɗon jomen tabaraka wa taala wii wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun qul wa kana rabbuka basira yogay mo no ko jarrabuye yoga o muññata jarrabuye mo jonna ɗon on ka o muññatako sa wimi muññato oynahi mo renti o ngon fou sa wimi muññatako ayna kan kan ɓurma rentude hoore ma hara idan on kidi ñaami ɗiɗo neɗiɗi o timminiɗi o yettira ñaamete on tabaraka wa taala bi mana o yetta tabaraka wa taala e ñamugol ñamete on sino jeeya muɗum alhamdulillahi alladi adamani hada wa razaqanihi min gayri hawlin minni wala quwa iraɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makimo ñaami ñamete ma yari yaram yetti joomi muɗum joomi mum weltan ko ɗum faalema oɗo welaye tu ino waɗɗinama yettugol joomi ma ko adi noon ala ko bani adama ɗaɓɓita dow leydi ɗo ɓuuri rida llahi jalla wa ala ara ko ɗum ɗo famnoɗen gandinte nde oɗo siisiɗe si tawi feewi faminallahi wahda si tawi faljere ari e muɗum faminna wa mine cheitan wallahu rasuluhu minhu bara wa salla llahu wa sallama wa baraka ala ashrafi l anbiyai wal mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbi lalamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbi lalamin ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الحفظ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فأي مسيبة الدفع لأنه يوتر من فونا نجد وإذن ذات من كجل يوتا إن دعنا إن قرى إن بانجنا لك جنا يوتر ويوتر وقت تالي أنا من يحالتم namone yo anda tum wawɓe wowlude no woodi kala ko nanɗa nde woote tawi ɗum ɗon laaɓi a woni gandori ɗum yara goɗɗo no killitanuma ɗum na woɓɓene naɓe rewtano en honto wonnoɗa ɓaɗa ɗaɓɓirano sa ari an tahdura qalbakam ama hadarta jismak no addirɗa ɓandu ma ndu no addirano bene kadi arwo mo hadara ado ardude kaye kambor toɓɓe windade nden fo nattora ono sa ari a jooɗi ke tum wa wonɗuwa ko ɓeynata kon ustadul kursi tako mo lahadaji ɗaɓɓitata a windata hay pus inen fellitiɗum ɗo on tigi hootay kadi ko yi dana murai na wara in ma wara onat tara le ku ma onat tara na ta sabrat ka azi o fama ko na ale de pandi sunna na yuru ni te da pakke on andi do na ngar di ni ni jan ko hon na ger de ona de wa da wa ne to wai wa taro fillo ana ka i jan de pati na du ta nya ni ha di te ma dun di ai di ta ni da ko na ra na nyan de Kata kata tu ni gaya, tak kau ni yang dia tu sedap ini di dunia aku. Di dalam harga ini jira di harhatta mujibat ilmu tu le tak ada faedah mereka ni lah. Kau lah aku kesem ni. Ini yang sirna aku datang. Kau nyawa di aku ni hidup, wanting enjang tak. Kau ilang kari no kiel, kari no wakili, kari wakila, kari no nyati, kari nyala, kari no sikindini, kari no hauri. Ama anda, kau sikindini, kau hauri. Siu. Pake kau andu, kau andu lo kau hauri, andi kau sikindini. Kau nanti hauri, dar sukur dari pandu di istibar. Kau luar dikai yidi majelisnya, apa istibar alatu. Ada di istibar wala seno. Kundu le bus fermaye na ligo do hunde kari no se inti ni kari se inti. Eske ta wada fusi ba argo ta wa mapanjo. No jilli do ukere simo na mapane ri ukka hundu ko mado wi anjare no duti ma simo no manki. Pero on ka fusu de ko. Pake ko fi hundu a ukki hundu ko ma ka anda. Kamu ya akal kerim. No ngal di ko kon no kamen do no weli wuru de ko. Alla no si no di. No kiri go ya kekke he ubbitu de hundu ko ma ukka e dina ta wa marana kanda. Tena ndo sama tong anta aadi mo si dadi sina bena uskut me de mari tongbal kara mo kobe me men lando to la bana men do pop se pete dube pano de liri ni per let ko sana ni ko ye ten kon ko yo ge gatche pop ma dun yawo ke seitin de agadina tu Paulo do Yani o nenete yete mawdo o nenete biyara indare no yara nende snaka mlabutane. Mawdo kuo na uido oto yei kalabutane uke uti. Kikido harala pito mako onkubutu jidai mwani. Wana hapo mwapendo. Haji kumo tantam woni doktor jo. Uwe ya ujoka iwako ben mako. Siye ute na kuporte do loka yondo. Behenyo hai. Kori idu yama ya borki. Wena wame katankido. Ajoro. De yauno rai pabe pala chella kabale penna ponte undu ko kon la ponte nganda ko kon tu ke mala ni yo ya mayon tu undu ko kon kala ko wi mo do nyakya de lu ko konto o e ka dite de mo panta ki nanga on la ime on sana rai baule den e ka bino e ke tu nai ka ya sen rai tu ma de jango dara de tambi di di de yo ba ka di ti ko di dari de ti de jogi chella o da sata yo no pelli gorada non è la di sali gorana ma ta dai ma mo giuri da non è la di ta uli ko ya tani landa ki ma o da ka mo ya no landa ko ira kala ko woni kon koni kala do gonga ko yi kon andi ta o ene jon mo yi lao akhi dun do kadi mo o do wi ma o do woni dina ko dun do kadi woni dina ka ko tadi tani sai ko tsara me tsai me kan ko wi as-sunnatu ma qama alayhi ad-dalil ash-shar'i sino fara na fakku wala kan ko dun do tugo ni sunna as-sunnatu ma qama alayhi ad-dalil ash-shar'i kundu ko go realtido ka ko mbo dali goddo no wi no di te do dali parwa da ran de ndare mo atna mo hadara wala tay na ma udu wala tan ko wazi wo lo do nokkato nokkato hat bullay ko dun soje tan jon ka ko ta ka ono di do re ni pagay mo wonde non ka dawa do ntan do fuddo tan nan tay bindi ala goddo ala kari de rigidi kari ada e dun tay goddo do Yet to them some million people in pop one to them, turn off the pepe, go to Arab Dawa, Jala Akka Agatha, that's around you. Dina ko jaleda fa sebe to anna ma khalaqna ko hadafa karamo ko be dawa den ti be jodi ke to nemo gaina lande fitara gondi dino jura kawale ya goddo no yewta fi yawmal qiyama jalna yibe jala yen ko na lu sunna ti wal jamaa ta ko ne won wala ndore men gara andi jon min ke sai ko an nokku do dongi buton tenga haka fala da o kya fala yore maka marsa kenn da woni wirde ni awola to ande be ni man tatabba ar-rukhasa zandaqa wa man tatabba ar-rukhasa saqata i'tibaruhu 'inda al-ulama'i wal-uqala kala jokkulo ni jon goddo winda deftere yele wala to rukhsa wahida yaamo wasaka jifanyam goddo kadi winda deftere wada ton rukhsatayn يسألين كذي ولا كذي أنت أنت تبني مذهبك على الرخصي نوين دي جوال قلت على سابدي على سعيد دي السلحان دي لما تواهر عنكو يعني كو أحكام يعني أنت أن تورد هناك يعني الرخص ولكن هل أنت تبني الحكم والمذهب على هذا أبدا كيون نظهير من عندي تاو هنا إلا لازم أنت تاو andi ko be wiido sanani hoccado andi taw hino iskaadi yato wadoɓe neediiji ñaameteeɗi maraajiida ko basa ka woni jooɗirde tabliri acca maɓɓe wonnoran wayrama yen meede ɓen ayayɗo jeɓɓe ɓe hayti ko honɗunde hayti ko tiga ɓe ɓanni ɓe korunkumɓe joɗɗinayi kon hoore sufra sanani ko ñamuɗa ko yani a tawi a tawi ko ɓuroy ko jokkintina ekkitano taw sa yeyi umra onne nete ɗo madinatal munawwara su futuro e suuma e maɗum futuro e alkamisa e sene ayama l bid a aray taw tawa onnete ɓe weƴƴitay onne nete sarte wongol ha ngol yaltoya sigatiɓe monday tu kala ko yibbi ɗon ɓe nokkama ha gaynal kala ko tawi cinki tawi tuundi ndi ɓe nokkida e poore on ɓe naɓa trafiji ɗin tuunata ñamete kala ko yannino laaɓi pot poore laaɓu kum poyi siku gaynano ko ɓeroy to kunno ko kesum kadi a tawi goɗɗo no jogii honnenete tawi onnene ruuɗo sofra o gollira e mo lewru taharan kamila joni kam ɓe wiiɗa ñamirgol nano e ñamirgol ñaamo o anndi no ɓe wiiri noon wo kamɓe ɗo ɓe wii bireedi walti teddi ɓe woɗɗin ɗum ko wiiɓe ko sunna ɓen ñaamiri ñaamo gonta ko maafe ko noon tigoni waɗde afamaɗama woɗɗinnoygol bireedi wal teddi ɗo ma kase laɓi e furte teniɗe ɓilli angati hoore fin to ene ñamira furtedi ko ɗo ka maafe ɗo ko noon tigoni waɗde ko yo ƴetto waɗani ahi nani o watta o yara anndi taw en hoolodira a wowlay tum on nenete ko an haɗuɗo bone on taw waɗe ko aw woni bonɗo wona waɗɗo bone o ganda si faami si goɗɗo waɗi ella ko an wiiɗo ɗum ɗo ko ella ko fof an ñomfoto ko fof an ñofoto hina kanko waɗɗo bone o e teele ɗo daare poli ɓen ko sahir bouhari itti ko waɗirta ɗode yaani on nenete kon seta kakatal ɓurana kono ɓe fokko ɓe fotti sa waɗi ton farsonci goo a bonni fokko no jaɓi kon ɗum ko mo bonna on felete walla ko bonnuɗo mo iwri tanti interdi hayti goɗɗo tei pas tappimo ko ɗuwete oɗuɓe ala sawti ko ko kanko bonni waɗi ko kanko ardino arda goɗɗo no jogii bidea joni en ella alaye on joni ko jogiiɗo sunna on mari ella ne sirkowo nde neɗɗo sunna tawi ko defensanta ko sirkowo est ce que anda jaɓi taw sirku no boni nde defensanɗa sirkowo ɗiɗa tambi sirko on to ya anndi taw anndi min kon faala fiiji ɗiɗi en jaɓay ko woni ka defte kon en janngay kono anndino ɗo ɓe wooɗi ɗo innde defte en sooda ta defte alaatay ka taalibaajo wiiɗo ko dogowiya ko sunna ayata fottina julle e julle tekkiji e armo waariji e korto kartaare ayata ton defte ƴanana yaa e nde yaa e nde yaa e nde o yaa e wonno ko tumbe leydi e motoji otoji e jogii e madate sotta defte pen lettide sida faala wallude ɗo karamo koojo daawa anndi wonmbo lordi hannde ko ɓee noddooɓe par ce que ko a yiɓɓe maɗen tigi bonnanay ma golle maɗen peƴere lancaɓe pec iwaaɗo fooɗa allah sippariyadayi hay ko gollirno ɗa saabu Allah ɗum ko liileteɗum e saabal ko ɓe waɗi ɗum ko ɓe waɗi ɗum ko ɓe sortori ɗo ko ɓe yaltiri ɗo ko ɓe iwtiri ɗo ko ɓe wattiri ɗum hay ko waɗuno ɗa an tum hakkunde ma e Allah tabaraka taala ɗum ko liilanteɗum yimɓe ɓe bat ɗe kiifi newre ɗo si goɗɗo kadi golliri jawdi mum tawan noon dow ala ɗo few ñande o ari ko ɗum noon kadi ko liilanteɗum jama fof ko ɓeɗo sinano ɓenum sinano ɓenum sinano ɓenum machallah ɗum ari hande yewtiren ka yewtiren ɗo sina ɗum ari yani on enete mosiɓɓe teddu hari ɓewndu sunna ino ɗo sa cenno kaa hari lawnu kala suka hata e futto anda hay masidu dine l'islam an hay juurugol enera ɗo waata ko tendi ma ko allah mattandi ko sortu na sondi kono awola toonna kadi no wonde ko yaade hayɓuɗen joni koye jiyaɗo janngoy ka jaami aji ɓa eyaade koɓe lanndotoɗa dalil hombo feƴƴi landede dalil ɓinndi la tandur ila man qala walakin andur ma qalahu haray hande ka fewndiɗen ɗo taaligi ala si bayana nafaali ɗin ko ɗum mari ɗeɗo taaligi joni on nede te si winndi toɓɓe ɗe ɓe gantiɗe fo kono taali joni atte si bayana nafaali ɓe inni wo hoccitiiɗo ɓey ngo paytoto ɓiɓɓe si baaba woni goppawol ɓiɗɗo ko yasi baaba woni koron ɓiɗɗo ko goppawol wonata anndi taw ɗanati ko baduna bada ayiya goɗɗono ƴetta konngol kala makkoojo wowla hadise janto ayaal ɓuran goɗɗo no fewtoto ɓey jooni ko onɓe fewtoto ɗon noon ko orkesiɓe ko sappoɓe balonne kaa ko wowloɓe meere ɓe si goɗɗo wi uddi fiwde ko ɓe mirɗi famille wa bi ala fawti wi qala llahu qala rasul sahabaɓe nelaɗo allah hay si ɓe eɗɗano wadde siko ani yamirore ɓe naala raɗɗu walay siko haɗore hari mi eɗɗatir hono madama ko allah nela ɓe osi wiɓe won sahabaɓe nelaɗo allah no jinna kade ju nelaɗo ma ajilisu ijilisu woɓɓe tawino seppude ka tawa ɓe jooɗi to nelaɓe ndi fama bala ha ulayi kaw kon ɗum woni fiyake ɓe yimɓe ɓenndi men nanino wiye ijilisu tanginani en ɗe gegereje sendihira ni en amakinul ibadate ka teren balon eka ayka sinima yageje ayka balon no sam asu sa uɓɓide tan sellere uddaɓe noppini masallah haray mosiɓɓe tedduɓe toɓɓe ɗe ɓe yewti en ɗo ɗen taw yani ɗe aanini siika bangal jaɓugol kono min ko mbaɓinimmi ɗo taw ko hunde tuma ardinten bindi e hoore konnguɗi yimɓe honde tuma ardinten yani bindi e hoore konnguɗi yimɓe ɓeɓe toɓɓe ɗe ɓe yewti ɗo fof en anndi niediji ñangol ɓa o addise mo ɓe addiɗa taw hiɗon anndi sababu makkon ka ko ɓe hawtiduno e makko wa jalat yaduhu mada alasa wa akada biyadi ɓe jogino enen sa waɗino ɓe innayi on o jogoto hay alyatimaɓe hoore ñamete an annda gono ɓiɓɓe ne irte tawi oɗo ko rabibu ɓen makko ko warayaɗo jeyadimo yurɓe jombinene makko kono wa huwa sagiru sin wa maa dalika akada biyadihi aw amsaka biyadihi fawzani wa awrada hada alhadis ka tarbiyat alayani ka dawru shabab wa tawjihihim nahwa alislam o wiɓe jogitino junngo makko ngon ɓenni ya gulam sammi llaha wa kul biyaminik wa kul ma yalik se ndaari ɗo kadi waɗugol falgitugol goɗɗo sihimo waɗi falgere a ɗaɓɓay ka taaroyoɗa seeɗa par ce que ɗo ɓe ado raali ka falgere makko nde woni ɗo falgere makko nden kawni ko kajon ɗum saka engagemugol yeeso mum yacci ɗum non ɗon en iɗen anndi jooni yewɗo hadi ɓay anndako ina anndi so wino amin bisimillahi so wiyano kono ɓe holluma si o karama koɓɓe wi kono cheikh usaymin wa gayru ɓe inni o walaw samma llaha wa akkada lahu hay si o wino bisimillahi nelaɗo sallallah ah sallama tentinanimo sidaari o wi aali ɓe jannginimo wa arsadahu wa wajjaha tawi ɗa kadi est ce que iɗen anndi ko nanoɓe ñamin no walla ina ɗo kadi ɓe hollimo siko ñaamagon ɓe tabintinanimo ɓe tintinanimo si awri ko ñaamagoña siko nanagon si waaddala on tuma noɓe aɗa ka faljere makko men ɓe inni wa kul ma yaliika haray e fana tonngugol yimɓe ɓen mais siminni mi rewtay ko mi winndi ɗo fof en tongi lirai kono min mi do lando tum on men nete ko monde tuma rutto to den ka dalila di terto de worbe ayu alimin اذا تقول قولا او اذا تكلم كلام فهذا القول ليس بدليل اقوال العلماء لا يستدل بها بل يستدل لها كان كرمك وجوه الكونغ ما يوتر سنة لغن ما كدلي هو القول خسي أمولي كونغ يطلق لهذا القول بديل قول دو كونغ قول تأباني دليل إمام مالك إمام دار الهجرة هؤلاء الذين بلغوا درجة الاجتهاد ملأوا الدنيا بعلم لا يتكلم أحد عن الدين إلا سينقل عن هؤلاء كنوا مع يعني منذ يومين مرتبة مع مرتبته الأعلى وأسمع وأرقى إذا تكلم قولا قولا إذا تقول قولا إذا تكلم كلاما نبي يا مالك يا إمامنا يا إمام دار الهجرة ما دليلك على هذا؟ عنده والدنا على القصير وان لا يقول لفرد ترى إذا يمر سكاب ونقول كل بعد المرلونات قدان جوني ما ينتهو نمازل المدو سيقول ووليك أنا دليل كلب لن يولي لك ما دليل إن سنة راك دي همبو واجتو بنتهو درجة دي ما دليل فكيت قلت فكتي يوتر نو يوري انو عن مكم عن دايتي اوليكم موضوع واني اتو دي اسي قلت كينو قل جمع كنو لو فايدي وسمك لمن ميما قولي ايضا كنو نبا بجارامو فكيت دي يتكو نعمتي يوتان قل لن فيما نعمرتي بجارام دولو واني اني كله فوتا الله رسيدي الله نجرد بوري كلو يتام مقبانو جو انو واتا نيري اماتي نيري اماتي kwan nan da ko to asawu de baa mo do tare jogi to den diro ne diji to be wiri ni min no ngal inanni me dar da taw da ya nyiri da ya goddo ne nan no lallata ya akhi barakallahu fi nyamirke mo be kada na taina lalla are nyam ku nyamirke ko mone hege na mone ko nyame no wo bo to nyama fitta yetta samu ni watti da lutri ya joni lu hibbuno ndu ya ma yo nokke yetta fitta ndin ɗon wattaɗa no woodi tawde tuna anda wola ɗo si fittateɗi ruttudi ka fira toondi daari ka ahlu sunna wal jamaa ñaami wop an addae taw tegoñoo ɗiya ɓe ƴetta ɓe piiku tawi kaɗe mo an goña kala ɓe ƴi fitta ndiya ɓe watta ndiya ton daara hono ne te fof wone ɓe ƴetta fof ɓe duña to cooƴi wonga ɗon ñallal ngal fof ma cita ɗon ɓirtataake mettataake aya goɗɗo no sooɗo so gayni sooɗaade si koye mira